نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ او فرض کړیو مونږ په دوی باندې فيها په دې تورات شریف کې ان النفس بالنفس بشک یو نفس بقتلول شي قصاصا بالنفس وبدلد بالنفس کی والعين بالعين يسترغ بي فمقابل دسترغ کی والانف بالانف پوز بي فمقابل دپوز کی والاذن بالاذن غق بي فمقابل دغق کی وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ غَاخ بَي فَمُقَابَلَ دْغَاخ كِي وَالْجُرُوحَ قِصَاص او نور زخمنا فدی کی برابر یو مساوات تے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ هر غچا چې خیرات کو پدی او دې بل زخمی کړو خود د الله در عذاب بنیاد معاف کو فهو کفاره له ندا معفی وکفاره شد ظفارا وَمَن لَّمْ يَحْكُم چاچی فی سلونک بما فہر کتاب انزل الله جل را لگلے دے فاولائک هم الظالمون ندغ خلقهم ذی ظالمان دی دی آیات مبارک کی د مخکینو دینونو ذکر فرمای او دا زمونږه د فارم دین له دا یو مسله دا د شریعت چې د مخکی قومونو یو شریعت الله ذکر کی او هغه منسوخ شوه نوی نو زمونږ د فارم شریعت وی او دې دې کې قران حکیم دا فرمای چې دا کوم قانون د قصاص دې د عدل فی سلیلی نو دا یوازې د قران نه دی بلکې د تورات شریف او د مخکینو کتابونو مې کوم کفار چې د قانون خداوندی د جاری کول مخالفت کوي اصل کې دا بدنصیب خپل کتابونو نه مانی ورنکم قانون چې د عدل د قصاص او د مساوات د قران دی نو دې کې دا قانون کستا سو خیال وی قران شریف کې الله د تورات شریف نه ذکر کړي نو پتورات په انجیل شریف او ټول اسماني او شريعتونو کې دغه قانونو دیو جن دی علماء لیکلي چې موجوده اهل کتاب نه دي بلکې ملحدين دي په دې ته خبره وایي ځکه اهل کتاب خو هغه چې هغه قرآن نه مني نو خپل کتاب مني او چې خپلم نه مني خپل شريعتم نه مني نو هغه کتابی نی دا آغا سره د زنانو سره د نکاح آغا مسئله نه ده دا آغای دا زبیحی دا خوراک آغا مسئله نه ده دیده که قرآن شریف دا کم شریعت چه مون تا جوڑ کرده نو دا د تورات شریف و دا انجیل شریف شریعت مون او آغای برقرار ساتلے ده آغای برقرار ساتلے ده نو دا قانون چې کم دلته ذکر کوي دا د ټولو آسماني او دینونو بلکې خاص کر د دې دریو آسماني او شریعتونو اتفاقی ده. دی آیات مبارکه کې وایي چې موږ فرض کړو پاغوي چې نفس بد نفس مقابله کې قتل کول شي. ټول علماء کرام او فقها او په دې آیات دلیل نیولې ور نفس د سړی نفس تم وای نو د زنانا نفس تم وای نو یو سړی کرا پاسه دو او د خزه قتل کړي نو د الله د قانون مطابق خلیفہ او د قاضی د حکم نفس با د خزه مقابله کې قصاصن سړی قتلول شي او که خزر آپاسی د سړی قتل کو نو دغه خزب قصاصن د سړی مقابله کې قتلول شي. علماء لیکلي وقد احتج الائمه كلهم على ان الرجل يقتل بالمراه بعموم هذه الايه الكريمه. ټول ائمه دلیل نیولې ده چې او سړی به قتلول شي په بدلې دی او زنانه کې چې دو جلی د دې آیات د عموم د وجنا الله فرمایي مم پدی تورات شریف کې پدی فرض کړو ان النفس بالنفس چې او نفس بدبل نفس مقابله کې قتلول شي. او حدیث د نسائی شریف کې راغلی دی عمر ابن حزم یو صحابی او د تنبی علیہ السلام دیو کتاب لیکلو بارک حکم کړو په اغه لیکلو کې دام ان الرجل یقتل بالمراه یو سړی بد زنانه مقابله کې قتلول شي. کدا سی یو بد نصیب را پاسې دو د مسلمان او یو مسلمان زنانه قتل کا نو دے بد قانون خداوندی مطابق قصاصن قتلول شي. دارنگی اول حدیث کی راغلی المسلمون تتکافأ دماؤهم د ټول مسلمانان وینه برابر دي که غټ دي که وړو کې دي کمالدار دي که فقیر دي که سړی دي که زنانه دي د ټول وینه سری د الله په حکم کې برابر دي. دا قول د جمهور علماء دی. تر دې پورې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی طرف تلاړ دی کور دی کفارو کی قسمونه دی او دا ارچا حکم جان له جدا د اعظم په شریعت کې ذکر دی. یو محاربین کافر دی چې مسلمانانو سره جنگی دی جدا حکم دی. یو مستامنین دی چې یو غیر مسلم اسلامی ملک تا اجازت نامه غواړي راځي د مستامن جدا حکم دی. دارنګي معاهدین دی دا غي سره د مسلمانانو عهد لوز او وعده ده دا غي جدا حکم دی د زمینو جدا حکم دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا وایي یو مسلمان کرا پاس یو ذمی کافر قتل کو لذدی آیات دوجنا امام ابو حنیفه رحم الله و احتج ابو حنیفه رحمه الله بعموم هذه الايه على انه يقتل المسلم بالكافر. امام ابو حنیف رحم الله وای د دې آیات د وجه مسلمان را پاسي چې هندو ور سره کلی جوشيږي مړ څه کې مړ اعلان کې هغه دا ویلي چې د دې اسلامي حکومت کې ژوند تیرو او د دې د قانون مطابق به زما زندگی وي نو دا مسلمان بم قتلول شي د دې ذمي کافر مقابله کې. تاسو بار بار درس کی اوري زموږ د فقه مسله ده د ذمیین و اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدماؤنا. دا د مسلمانانو په ملک کې کوم غیر مسلم او سیګي د دې مالونه زموږ د مسلمانانو غونتی دي ان مسلمان مال له مال نه وایو د کافر له وسوایو او دا غي ویلي زموږ د مسلمانانو د وینو غونتی دي چې اوسره مسلمان دی ویني پروا نه لري ناب د غیر مسلم هندو سکه او ذمی د وینو څخه پروا ولري. دارنگی وعلا قتل الحر بالعبد یعنی قتلول بشی حر پا عبد سرا وعلا قتل الحر بالعبد. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا دی آیات دلیل نیولے کہ او سڑے ازاد دے سل غرابا سے دو غلام قتل کو غلام قتل کو نو غلامم ان النفس بالنفس کې داخل لے دا نجم رئے دے نو اغد خلق وجنی که ازاد را پاسے دو او یو غلام قتل کو نو دا دی غلام پا بدلکی با امام ابو حنیف رحم اللہ وی یو ازاد سڑے قتلو لشی. پا دی دو مسلو کی جمہور علماء دے امام ابو حنیف رحم اللہ مخالفت کوي. ای وی لقد صحیح ہے نو بخاری شریف او مسلم شریف حدیث سے علی رضی اللہ عنہ وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یقتل مسلم بکافر لا یقتل مسلم بکافر. او دا عبد بارک د سلف او غن آثار راغلی دی. بازی وی چی دو دی پا منز کی با مساوات نی او یو مشعور حدیث تی چاہتا سو واؤم ری دو خوپدی ترتیب منہ دے ہو ری دلے دا مسند احمد حدیث دے دا آنس رضی اللہ عنہ ہونا ربیع دا ترور و دا آنس آنس ابن نظر رضی اللہ عنہ دا جلیل القدر صحابی دی آنس ابن نظر رضی اللہ عنہ دو احد پا شہداؤ کے لئے دے دا بدر پا جہاد کی دا اللہ دا حبیب سر شامل نو تو دیر خفاو دبوی زما ربا اولنے جنگ استاد حبیب او دا کافرو پا منس کے او زپا کنو کبیاد موقع جوڑتا نو تبو گوری چیز بسکو. حضرت آنس ابن نظر رضی اللہ عنہ بوی نو په اوحد کې دا غا کارنامه کړی چې عجیب شانه دی. یو خو په ژوندونه په دې جنت بوئی لګی دو اوحد طرف له صحابي را روان اغله وی قسم دې ما باندې دې جنت بوئی لګی او په داسې طریقې شهید شوه دې چې دومره زخمونو په چلاش چانه په جنتو زکو کفار د مسلمانانو شکلونه مسله کړي وا پوز یې سترګې غوونه کټ کړی نو د لاش چاله په نخور رالا او د دې ګوتو بندونو له چوکتل نوې دا زما ضرور لاش ته او راغلی وې د بارک هدایت الله را لګرې تاسو جی تلاوت کوي د سوره احزاب کې راځي الله وې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتظر. الله دې تبارک دې قران آیاتونه نازل کړو او دا عجیب شان والے صحابي دې وردي واقع لو ګوري د ترور ربيا د يوي جاري غاخونه مات کل گزارې ورکو نو قران سوې دلته وسل بسل چاکه چاله سپیره ورکه غاخ مات کول اسلامی قانون مطابق د دبه ما غاخ ماتول شي کمی چې چاله مات کړی دي ناغی فتولبو الى القوم العفو اقوم له خیر د معافی کوي ایک قصاص سوک معافین الله و فمن تصدق به فهو کفاره له ناغی انکار وکړو او اید اللہ حبیب ترالیلوی مون با قصاص اخلو فقال اخوها آنس ابن نظر دادا آنس رضی اللہ عنہ اترو او دا زناند آنس رضی اللہ عنہ پپو او دا آنس ابن نظر خوروا رو روی آنس ابن نظر یا رسول اللہ تکسر سنیت فلانا وی د فلانا خپل خور یا دی اوس بداغی غاخ بدلک ماتی گی دا اللہ حبیب ورته وی آنس کتاب اللہ القصاص وی دا اللہ کتاب دی قصاص دا غد اخلی نوات الفقال لا والذی باعثک فی الحق قسم می دی باغذات چتے پا حق را لے گلے دا فلانا د خور غاخ من ماتی گی فردی القوم اغی رازی شل نمافیو کبی من قصاص نالو وَلَا اللَّهَ حَبِيبُ فَرْمَائِلْ اِنَّ مِنَ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ لَا اللَّهَ بَنْدِگَانُو کی دا سمشتے کہ قسم پا اللہ اخوڑو اللہ پا قسم کی پاتے درا ولی ورد قسم اخوڑو اللہ رب العزت دا قسم پورا قولو دا دا باز بندگانو بارک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره دا حدیث صحیح ہے نو بخاری او مسلم شریف ذکر کړ بس ای راضی شو او دا غاغون حکم تاوان شو هغه واغستو او قصاص وانغستو ندی آیات مبارکه کی دا مسله ذکر کړي فرمای او كتبنا عليهم او فرض کړیو مونږ په دوی باندې په دې اهلي کتابو فيها په دې تورات شریف کې وګورا دا تورات شریف کوم قوانين چې دا د نسواراو د فارمو انجیل شریف کې د زړه د نرمې دو خبرې او اصل عمد په حلال او حرام کې دای د فارم تورات شریفو نو علیہم کی یہود و نسوارا دوار رالن دی وازی دو قرآن دو قوانین و مخالفت نکی خپل دین و شریعتم نمانی فرسکڑیو من پدوی فیها پدی تورات شریف کے ان النفس بن نفس چه نفس با وجلشی پا بدلد بن نفس کے سوک را پاسی دو بلی ظلمن قتل کو ندا اللہ دا قانون مطابق دے با قصاصن قتلو لشی والعین بالعین استرگ بی پا مقابل دسترگ کی والانف بالانف او غا اپو والانف بالانف پوز بی پا مقابل دپوز کی والاذن بالاذن غضب في مقابل الغك والسن بالسن او غاخ بي في مقابل الغاخ كي اور اخ في القانون نساري من بخاري شريف کی حدیث تیر شو یو جہاد کی دیو دو کسان او جنگ شو ناغیو په بل چکو لګولو ناغ جلا سراخ کو نو غاخونه او غرزه دل وریو غاخونو غرزین نه الله حبیب تراوه الله حبیب ویزا ستاد غاخونو د سو بدله رښتا ویول ستا پلاسو کی پریزی لکه د اوخ د پته چکونه لګي او غل لاس راکا کینا نه دا هغه کس چې کم لاس داغه په خلک او په ګوته بلاسو ولا چک لګول هغه چې راخ کل نه د چک لګون کی غاخونو غرزه د فیصله نبی علیہ السلام تراړه فاحدر ثنیته ویستا دا غاخونو اڈوس بدل نشتا نا قصاص تا نا تاوان شتا ویولی پخلا کی در للاس پریزی چې ته پیدا کا د فحل او دوخ پشان چکونه لګې وسن بسن غاخ بې په بدل د غاخ کې دا غاخ بې په بدل د غاخ کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوي تقتل النفس بالنفس یو نفس بد بل نفس مقابله کې قتل ولش او سترګ د چاچا لړند کانو د سترګ بمړندول شي چاک د چانه پوز پریکا نو د پوز ب پریکول شي غاخ وی سونو د غاخ بم ماتول شي مشهور واقعیه ده او بادشاہ راغله او جب الله او ایمان راړو نو طواف کولو نو دیو غریب سړی د پلنګ کې دد پلنګ کې خپل خطرناک سفیر ورکا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ناغه غریب راغی چې د خوځ په سفیر والے ناغه بادشاہ توي تا لپته لیشته چې اسلام کې قصاص اوس بدا سره یا معاف کړي دي یا و په سفیر والے کې ناغه زره کې دا و چې دا خو غریب سره دی او زه بادشاہ مشم اسلام وروړي حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ ورتوی بغیر د دین بلکار رشتا زام تیار و یا بلی مافکی یا چه سنگ گزار و سپیر دی تیز تیاغشان بوئی ناغسنے لانو بس اتختی دو مرتد شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا چپاغوی دا سی پسونو زرگونو خلق که مرتد شی دا اللہ یو حکم ما تا دی ټولو نه محبوب دی دا اللہ یو حکم ما ته سره د ټولو نه محبوب دی بیا سره خفه مغدی پر وګورئ کله الله را ناراض شي چې په یو کفر او بیدینی به خفه مې خود توبې توفیق نه ملاوي مشهور اشعار راغلی چې جبل شعرونه ویلي وی کاش ما د یو سپیری د عار او د عیب د وجینا دین پریخو او لاند سرګ مې واغستا او سم سرګ مې ورکا نو کمانه یو سپیړ اوته وې نو سب شو کاش چې ما د حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم خبره منلې وې خو یاد ساتي و وکانا امر الله قدر مقدورا سي چې په تقدیر کې لیکلي ځلې وغو په یو شي خفه او توفیق بدرته دا شیطان ګورو چې څوک قران تلاوت سجده واوري او سجده کې په چوغ شي وی گورا مالا دا سجدی حکم شو نماو نمان لزم اور تزم او بنی آدم تا حکم شنو سجدی و کدل با جنتی و توفیق تسلف شوئے دے بعضی خلقونا اللہ دا سے ناراض شی چی غیت دا توبی توفیق نمیلاوی کی ماتا استوی حرم شریف کی و رمضان شریف کی یو ډیر نیک سرے دے ہر کال روجہ کی زی ما سریوزے پدریم چت ولاړو نا آیات سر امام ده حرمم جڑل وی استغفر لهم او لا تستغفر لهم وین تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم نما تا آغاوی دی آیات کی سوی میدان لا دس خلقنا ناراض شوی نبی ری سلام ورطا دی استغفار دعا کولا نا اللہ ویز ما پیغمبرا که بخنه غواړی که نه غواړی کاو یا زلیوی او می نه بخم بعض اوقاتو کې الله داسې ناراضه شي څوک دعا غواړي سید المرسلین صلی الله علیه وسلم د زړه د درد او د شفقت نه او د رحمت نه خو الله دا خلکو نه داسې ناراضه دی وایي که غواړی بخنه او که نه غواړی زما حبیب که او یا زلیوی وي که نه نو او می نه معاف کوم والجروح قصاص او نور زخمنا پدی کی برابر دا چا سوک زخمی کو نو داغی فقہا او تفصیل ذکر کړي چې د دې زخم بارک بسرې دی بارک بسی او داغی دمون یو کامل خل دین دی زموږ دا علما دا وایي چې زخم جوړ شو نو د جوړېدو نه مخکې به فیصله وکړي کالا زخم سبب د قتل او د مرگ جوړ شي ورکتا د زخم فیصله کړي وغینه سړی مرشو نو داغی د جوړی دو پوری با فیصلا معلق وی چوارو کدی سڑی خدا سڑی زخمی کرے لے او د دی انجام د دی زخم کم پلزی والجروح قصاص او نور زخمنا پدی کی برابر دا فمن تصدق به چاچ خیرات کو پدی معافیو کا فهو کفارت له ندا و کفار شید دد گناہنو حدیث کراغلی دیو دو دیو قریشی او دانسواری په منس کې جګړه راغلی وا دیو په کې غاخونه مات شل دانسواری نماوی رضی اللہ عنہ دور خلافت وغت فیصلہ راڑا صحیح فیصلہ کولا کو فیصلہ کی گورا چکلا دا قصاص دے نو دی کی دا صلح دا روغ خبر کولش دا معافی تلخین ورکولش زکا بعض حکون دا بندگان وی کئے معاف کئی نا معاف کی دیش یو دا غلام اصلہ را آجی دا څه د تیر شه غلا مسله چې هغه حاکم تور رسیدا نو بس د ټولو خلکو د لاس نه وتا و چې تا یو زل رسول کته ما معاف کړي دی او بس صرف مالې پیسې راکې نو د حاکم او د قاضي د رسیدو نه مخکې معافي کیږي چې زل ورو رسیدا بیا د لا تاسو له واقعې تیر شه چې هغه صاحب وي سر لاندې نه قیمتي صادرې شه او یو کس راغی اغلا کاغرونی و نبی ری اسلام تے بوتلو تو چه لاسی پریدیو دا گوی ما پی خیرات کرے ورکڑے میں دا اللہ حبیب بی چه خبر دی مال رو رسول نرخو دا چاپا وز کنن دا مخی بلی ور تصادر ماف کرے ویکن نا حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ موجود نا گوی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناو رسی دلی دی چې نشته او مسلمان چې دل په بدن کې څه تکلیف او رسول شو او د الله د پاره بخنه وکا الله بد د درجه پورته کی ګناهونه به معاف کی ناغد سواری ور تر افاسه د ابو الدرداء رضی الله عنه توي انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا حدیث د الله د حبيب نا اورېدل فقال ابو الدرداء رضی الله عنه توي سمعته اذنايا ووعاه قلبي زما دي غوګونو ریدل او دي زړه زړه می خبره یاد کړي فخلا سبيل القريشي پس هغه ما معاف کړي الله د حبيب په خبرو کې کم وزن نه ناغو ته بل چاغي کړي نو حضرت معاويه رضی الله عنه ویده د پاره د مال حکم کوي دور دور مال ورته ور کوي نو پا ما فی بانی الہ العالمین دمرا راضی کی گی بعضی روایاتو کدا سراغ لی دی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمائی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلی دی چی نشت یو مسلمان چی دت تکلیف و رسول شی پا بدل کی او دے خیراتو کی اللہ بے درج پورت کی گناہو نبت ماف کی ننسواری وی قد عفوتو بس ما مافی کڑی دا فمن تصدق بیهی هر غچاچ خیراتو کو پدی سرام فهو کفارت لہو نداب کفارشی ددد گناہنو ومن لم یحکم چاچ فیصلونک بما فاغ دین و قانون او پاغ کتاب انزل اللہ چلا را لے گلے دے فولائک هم الظالمون نو دغ خلق هم دوی ظالمان دی داغ قانون و پخانو کتابون و پاخرنی کتاب کے چد دې د وجنا په معاشره کې امن او امان راتلو ما غو تاسو لوي کې اوس راځي دا سخت قانون جوړ کی چې هغه د شریعت د پاسه یم په امن ناراضي د امن ذمہواری الله د خپل قانون سره ور کړې کې اوس راځي دی اوس ری په سبب باندې لا ټول کړي مرګ یم په امن ناراضي ځکه په ملک به سکون راځي د الله په حکم منلو او په یو کې دا ټول مړکل نو خو ظلم شو نو په ظلم خو نورم بیچینی راځي او سکون او اطمینان ختمي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. لفظي ترجمه ته وګورئ وای وهو الذي يودع الله غزات دي انشاء جنات چی پیدا کری دی باغنا معروشات پسپرن پرات دی وغیر معروشات او باز بی سپرن دی باز دا سی باغات دی چیغیت مالک بسپر جوڑی لکانگرو باز نور سی زنا او باز وغیر معروشات باز باغون بی سپرنو دی ونخلاو کجوری پیدا کری دی وزراو فسننا مختلفن اکلوهو جدا جدا دی خوندن داغیم ایز مکا یو دا او با یو دی دا کجورو خون لو گورا و خوگوالی لو گورا او د مرچ کی تری خوالی تو گورا دا کم ذات تیز مکا یو دا او با یو دی لیکن جدا جدا سی زنے دز مکن پیدا کل گورا کم آدی او طبیعت سکولے نو پکار دا دے چیز مکن سمر سی زنے وی یاد خواگوی یاد تارخوین خدا از مکا یو دا او سیزونت مختلف پیدا کئی زنی خواگ دی زنی ترش دی دا داغ قدیر او قدرت لرن کی قدرت او طاقت دی مختلفن اکلوهو جدا جدا دی خوندو نزلی او دا دا اللہ دا وجود او دا پیجندو دلائل دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تسوک راغلیو ویدا اللہ پو وجود سد دلیل لے ناغ زمیدار فیر زمیدار خبر شورو کی ورلے ویدا مخامخ تود چیرے دیدا پانی دا اللہ پو وجود دلیل لے اگوی سنگا ویدا دا ریخمو چنجیو خرینو اللہ تی خیٹا کی ریخم پیدا کی اگو را گلو بی زو خوڑلنو پا خیٹا کی تی پچی پیدا شوی او د غبین مچای را لداغه په خېټه کې تی غبین پیدا شو او دا کاغذ ویو خورل نو داغه په خېټه کې تی مشکو انبر جوړ شول یو پاڼه دا او دا مختلف سیزونه تی چا پیدا کل مختلفن کلوه جدا جدا دی خوندو نزلی وزیتونا او خونی پیدا کړی دی ورمانا ونار متشابهن باز په پاڼو شکلونو کې او شانتی دی وغیر متشابه ای متشابهن پرنګ او خون کې او شانتی دی وغیر متشابه او بازی جدا جدا دی رنگونو خوندونو کی جدا جدا دی کلو من ثمرہی خورئی تاسو من ثمرہی دمیود دینا اذا اثمرا کلچ میویو نسی و آتو حقه یوم حصاده ورکی اغا حق ددی عشر ددی او نصف عشر یوم حسوادهی پرزد لو کولو ایکل غنم ری بی جوار ری بی دباغ میوی شکے نو د شکولو پرز برخد اللہ امتی ورکا پخوادا سیدنگو دی آداش مطابق چی میوی او لونو و شوطور غریبانان بدی پتول لار لو خلقو اوس چرت چال اخوال سبزی ذکر اس خواه اغلا پتر ہے کہ ذلامنم نراکی سمرا لنا نو خیر برکت دھولو نارس سشور اوچت شو بعض علاقوں کیا غرضی و علاقی لذلانو مونسر نیز دیرا ناغه زګډه ریج کی ناغه یو دانه ریج نه شوی دا چې ګلې پی شوی وا چې هر شی ټوکړي کړو دلته مو سره ثوابای سره لیدي آیاو کس را لوي مو سره درف کې مرضی وی دومره ګلې و چې ساری ممانی شی پرتوا او ما د کور نو ورسولا وی یو دانه ریج مون رشوی الله عذابونه رولیږي فتونه راشي وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَرْكَي حَقْ دَدِي عُشْرَ وَنِسْفِ عُشْرَ پَرَزْدَ لَوْ قُولُ دَدِي اسم بگو رتا صلاغ مشران یادی اسم خبر ختم شوا ای بچ راشا جوڑا کنو دخپل محل امام تبی راشا پخپلو لاسو سوکا پخپلو لاسو تی زکات عُشْرُ باسا نو صفا شے بے کور تراڑو اوس مونږ اول اوشر ورکو ناکو یو ځل یو سړی دی یو مالداره سړی په اجره کې نوکرو نو ما ولې سوره تنخواه در کوي دوه مې په دې گزاره کې وی دې زما کور په زکات کې پوره کوي په شو ته خبره والے تنخواه ولې لګ لګ ورکوي زکات پیسې ولړې ورکې نه وي چې ځاسین د زکات په میاشت کې ورا کوي نو نه زکات شو او هغه تنخواه پی پوره شو په خبره ورسېږي کنه بعض خلک امام ته وګوره تنخوا ورکې لدی ولا زکات او عشر په امامت کې ورکې ایک یو زکات یو سړی چاله په حجرت کې ورکو نه داغه زکات نه شو او داغه څو نه شو عشر نه شو تر دې چې بعض علاقو کې د قربانۍ سرمنې په څه کې ورکې اته سو مو خلک سو ورکې نو ګیله به سو کی وایې خبره مو خلک بالکل دی په وګوره سمره امامان چې دی په دې ټوله علاقه کې وګرځي یو امام ته قسم ورکړي چې دی قوم ته دعا کوي ته خوشاله کنا ځکه قوم د امام بالکل خیال نه کوي اباز علاقو کې خلک ورکي خو هغه یو بزان خپل غمو چې د قبایل علاقو کې نه با امامانو سره ډېر مدد کولو خو چې امام کو زکات واغ صلا ورونه به مو نه یره امام را زکات ته تختورم ګلې څنګه دای چې ورکو نو دا بدیره فاروجوس په بل کال پورې زموږ امام اسوک بلوي اختر په سراغ وي مولا امام په کار دی امام نه سو شو یو یاره سرمنه یو لري لاړو پیږي په خبره باندې دا سرمنه دای دی د فارو ورکای چې سربل کال پورې وسی سربل کال پورې وي واتو حقه یوم حسادیه ورکای حق دې پرزد لو کولو ذی وآتو حقه يوم حصاده ورکيا عشر ونصف عشر ددي باغاتو دفصنو يوم حصاده پرزد لو كونو للي ولا تسرفو زيات مكوي دا الله حق ممن كوي او مال پنا جائزو كملغوي ان الله لا يحب المسرفين بیشک اللہ مینا و محبت نساتی دزیاتی کون کو سرام بسم اللہ وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو وی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائی لی فی بیتی حازا زما پدے کور کی چدادے او د دې کور عجیب کور د الله د حبیب روزه شریفه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور و اذا زما کور در لخکاری په دې حجره مبارکه کې میته وری دی هر الله د حبیب د خپل امت سره دومره مینا دا او دومره مینا وا چې دومره به یو مور او د پلار د بچو سره دی و ایمان الله ده حبیب ناوری دلیو چې زما په دې کور کې فرمایل اللهم مولی من امر امتی شیئا اے الله سوک چې سمشر شو د دې کار د امت زمانه د شي زما د امت سمشری ورته لاسو کې رالا او لګدا او کډه ردا فشق علیهم او دې زما د دې امت سره سختی کوي او دای په سختۍ او پریشان یو تکالیف کې شولی نو ای زما رب فشق علیه تم په سختیو کا اے دار الله د حبیب خیری دی ګره سدینه وسو بچی سمو خیال له سره پلاس کې سو ددا سم شرید د حکومت کو چې د سمره ماته دی او وسره سی ټول خلق ته په اور کې ولاړ دی وی فشق علیهم فشقق علیهم دی سره چی سختی کئی نو تور سره سختی وکی ومولی من امر امتی شیعن او سوک چی اختیار منشو دکار دو امت زماد سشی سمشری پلاسو کرالا فرفق بهم نو زماد امت سر نرمی و شفقت کئی فرفق بهی الله تدد سر نرمیو کې سمر خکل دعا ورته فرمایلی نو ګور کارم کې خو چې سم کې نو د الله د حبیب د دعا د لاندې راسي و ایدا د الله د حبیب دعا او خیری دي چې څوک د مسلمانانو اختیار او مشرید د پلاس کې د خاص وی کام وی دیو جنو یاغ انسانم دے دو کور مشر دے بای سڑے پا کور کی تکلیف جو رائی کور مشر دے خو بی بی تی تنگ دا بچی تی تنگ دی دارنگی او سڑے دی او بلی اداری مشر دے خو دے پا دی کی نقصان کئی یو سڑے دی او مسجد امام دے او دے پا دی خپل زمواری کی نقصان کئی ذکر الله حبیب المولی من امر امتی شیئا دی شیئن کی عموم دے لگا مشری دا یا وڑا دینی دا یا دنیاوی دا سن آسد امت زمواری و مشری داستا پلا سکی دا او سختی کئی نوی الہ العالمین دویبان سوکی سختی ہوکی او چور سر نرمی کئی نوی زمار ابا ذی سرت د نرمی معاملو کې رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحمه الله دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دي فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي کانت بنو اسرائیل او بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء د دید امور انتظام او تدبیر وکولو پیغمبرانو د سیاست معنی د تدبیر او انتظام کول اگر شریعت او سیاست شرعی دا جدا ندی علماء لکلی السیاست و حقیقتا ما جاء فی شرع اللہ دی وجن علماء و نقول ان اسلام شریعت و سیاست زمون خپل دین شریعت او سیاست نه موږ د کفار او سیاست ته محتاج نه یو زمون په دین کې هر څه برابر شته د ګورا تنظیم د امور وبکید اهل سرا گاونډي سرا خپل سرا مرګرو سرا شاګردانو سرا تر دې چې د اعدا او کفار سره بم سکه دای سرم سیاست ته څنګه سیاست ده د حربی او حکم نه د معاهدین او کافر بل حکم دے د مستامینین او بل حکم دے او د ذمیین او بل حکم دے او قران د ټول تفصیل ذکر کړي نو د بنی اسرائیل انتظام او تدبیر د امور بچا کول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دیو جنا سیاست شرعی و د قران او سنت د دایرې د لاندې کلمہ هلك نبی کله چې به وفات شو او پیغمبر خلفه نبیون غفص به بل پیغمبر الله رولی کلو و انه لا نبی بعدی دا الله حبیب و ایمان پس ګره بل پیغمبر ناراضی دا الله حبیب خاتم النبیین دې سوک داول لري د نبوت عام کافر کی او کچه تصدیقو کو نو عام سکی عام کافر کیگی وَتَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ زَرْدِ چِشِبَ مَا نَفَسْ خُلَفَاء فَيَكْسُرُونُ نُدَا بَدْهِرْوِي قَالُوا صَحَابَوِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا تَمُنْتَسُ حُکَمْ رَاكِ قَالَ أَوْفُوا بِعَتَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَيْفُرَكَي بِعَتْ دَاوَلْ نُدَاوَلْ اے چه کم سرم اول بیعتو بس داستا سو بادشاہ دے کبل راضی دے خومت دو ٹکڑے کئی کدریم راضی دے خوی دیر ٹکڑے کئی کسلورم دی وجنا مسئلہ دا سی دے چیدے تمام و کلیمی والاو بیو خلیفوی دو بنی سم اعطوهم حقهم او بیا چی مسوک بادشاہ و امیر کو ناغت داغ حق ور کئی او کاغت آسول حق ندر کئی نو وسأل اللہ اللذی لکم سم رخ کلے چل اللہ حبیب خولے دا سنوی چی تراشا و روڈ بند کاو دی مقابلہ کیو دی گن بادشاہ سر خسوک جنگی دی دی سادم روشتا پا کلی کی دی او ظالم نسوک دا حق تا پوس نشکولے نو بادشاہ سر خلق کری او قوت تے دد چی کم حق دی اغا پورا کا بغاوت مکوا سرکشی مکوا وسأل اللہ اللذی لکم دا اللہ نو غواڑی خپل حقنا فا ان اللہ سائلهم الله بد دي بادشاہان ور تپوس کوي عما استرعاهم دا چا بارکی چې دینه دا غي درعیت طلب کړي چې دا سرای دی یو یو زنانا دی یو یو کندي دی یو یو بچی پرز د قیامت به الله د دینه پختنه کوي متفق علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمونږ زمون د والدینو استادانو ټول مرداګانو ژوندو مړواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږه عقاید اعمال سیرت او صورت دا د قران او سنت مطابق کړي پروردګار عالم په تمام دنیا کې مسلمانان چې په کومو پریشانو مصائب کړي ته دا ټول مصائب او تکالیف لري کړي د ټول امت مسلمه حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم پوره کړي الله بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي که په کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله تمام بیمارانو ته شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي د چا په منځ کې الله دشمنی طرف غنۍ دي په دوستۍ او محبت باندې بدلې کړي الله د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ورکړي او د چا بچی وی د والدینو د سرغو اخواله جوړ کړي الله د قران او سنت د پاره زموږ د ټول سینې پرانځي او موږ د خپل دین د ذکرې د تعلیم او تعلم نه الہ العالمین تر مرګ پورې محروم کېما تر اخر سلګو پورې ستاد کتاب د ویلو د ذکرې د دې د علم او د عمل موږ ته الہ العالمین توفیق را نصیب کړي بازی مرگرو دعا دا پاروی دی اللہ زمان دی درس مرگرو کی یا درس نه علاوہ د چاس دینی دنیاوی حاجتو نئی اللہ استاد کتاب نه پس مونتا تجولی غڑو لی او استاد حبیب او استاد حکم دی چې زما د کتاب د تلاوت نه پس ما نو غواړی الله زمون د ټولو حاجتونه دینی او دنیوي پوره کړي الله د ټولو امت او زمون پریشانای ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب النار امر ګورو سره پرچلی کړي وا بازی وی دی را لې وای نشاد ته وام کې چاروړي ځان سره ګور په دې دعاګانو کې دی الله غ اسم اعظم دی چې په دې الله دعاګانې قبلې تاسو ورته ګورئ چې لګ لګ مو ذهن کې راشي ګور اوله دعا دا اللهم یا الله ګور یو خو اللهم سره وای چې څوک سوال کوي نو د الله چې څومره نمونه دی په غټولې سوالو کو اللهم یا الله انی اسالک بشک زدتا نسوال کو بانک پدی سبب چې بشک ته انت الله تعالی لا اله الا انت بل عبادت او بندګۍ مستحق بغیر ثان نشتا الاحد اکیوی اسومت د ټولو حاجتونه پوره کوي او ته چاله حاجت من نه الذي اغا حد اسومت لم یلد چې نه دی زامن شتا او نه دی لون شتا ولم یولد او نه دی والدین سره چانه پیدا نه ولم یکل له کفوا احد نشته دی الله لره برابر هیڅوک دا ورته یاد دی لګه دا بل دعا مونږ ګره کتاب ان شاء الله دعاګانو والے چاپ کی دعاله دي د دې بازي مرګورو در کې لیکلي او مختلف خوا غرزمون چې کوم کتاب نه یو کداسي او دواړه درستی دي بازي دعاګانې په مختلفو الفاظو سره احادیثو کې ثابت دي اللهم یا الله انی اسلوکا بشک عزت انا سوال کو بان لک الحمد پدې سبب چې تا د پاره حمد ندی لا اله الا انت بل دی عبادت مستحق نشته مگر تی یا منانو منان وی احسان کون کی اے احسان کون کیا یا بدیع السماوات والارض یا داسم ویل شی یا بدیع السماوات والارض اے بے نقشی پیدا کون کی دا اسمانو نوزمو کی تد اسمانو نوزمو کو پا پیدا کونو قادره نظما دا وړو کې غونته حاجت ته الله له شيګران نه ده ځکه الله یو غټ شی ورکه وي کون فیکون او کو وړو کې شی ورګي دا وړو کې او غټ او ګران لوی ما او تا د پاره ده الہ الالمین ته سوور کول ګران نه دي یا ذل جلال والاکرام یا دي دي کی ګورا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام دې لیکلې خو کدا سی وای نو خبره ورا یا بدیع السماوات عین باندې زبر جوړ کای یا ذل جلال والاکرام زال کای ور پسې الف کای بیا الف کای یا ذل جلال والاکرام اے دلوی شان او دی عزت ور کول خاوند دا دو یاد کای زو در ان شاء الله بیا بل غزل هوا خو همدا چې در باندې ډیر نشی کنه بیا بدل در دو بیا هوا ان شاء الله صلی الله لا ولي